Hamit Dönmez'den ve Tevfik Türkel'den yine Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyü de Şahin Gültekin sunuyor. Aman avcı vurma beni, ben bu dağın ayvalan maralı ya. Aman avcı vurma beni, ben bu dağın ayvalan maralı ya. Maralı ya hem yaralı, avcı vurmuş ayvalan yaralı. Bir taş attım çaya düştüm, çayda bir çift ayvalan suna uçtum. Bir taş attım çaya düştüm, çayda bir çift ayvalan suna uçtum. Benim gönlüm sene düştü, senin gönlün ayvalan kime düştü? Benim gönlüm sene düştü, senin gönlün ayvalan kime düştü? Odalarda ceyran gezer, tırnakların ayvalan taşla bezer. Odalarda ceyran gezer, tırnakların ayvalan taşla bezer. Ben o yara neylemişim, o yar benden ayvalan kenar. Ben o yara neylemişim, o yar benden ayvalan kenar gezer.